کی او خبر ادام ددا کی امام شفیع الا من بعد اذنی دا راغلا زمون دے طرفا خلق وی یقینا ان ھذا لساحر مبین لسحر مبین یقینی دا دادے چسوی دا خود دروغ دی سرگان سحر دروغ لسحر مبین باطل لے سرگان لسحر مبین یقینی دا دا نا قدا و دروغ دی سرگان پا سرگان دبانی نبی علیہ الصلاة والسلام تاو داویریو کنا آجبتم ان جاکم اکان للناس عجبا ان اوحائنا الى رجل منهم ان انذر الناس نسوی تیوریو دوی میت ختم سدی ان هذا لساحر مبين ناخ جند سرغن دروغ جند سرغن سحر ناقدا دروغ دي التزوير دي التباس دي لبس دي لساحر مبين دتم لسحر مبين دادي دروغ سرغن ناقوي موسى عليه السلام اتقولون للحق لما جاءكم روايت اسو صحيح خبرتا چكن تر على چدا جادو دي دا قول مقوله پریخی دا قرینه پی دا مخی کلام دی کنه قالو مخی دی کرشه اتقولون ایو آیت آسو دا شغطا خبر حق دا چکره تسرگنده شرال دا از سحرون ها دا ذل کلام دا معمول دا مخی ندی نمقوله دا قول نا تصدر غالی چی تی دا مخی معمول کن صدارتی ختمی کن اتقولون للحق یا قول پا غا مانا چی مخی کم ویلد الوستن اتقولون اتاسو الوستن کوایس پک خلخو دوائی للحق پا بارد صحیح خبره که چکل اتو بیانیگی قول پا معنی دا بدی اسپک خبری ویلو ولی دا کار کوای او جو قالو القول هاهنا بمعنى الطعن والعیب كالذکر فی قوله سمعنا فتن یذکرهم فتن یذکرهم معنی یعیبهم نو قول پا مانا دا سپکی سپوری باندی سپکی وای تاسو سپوری وای تاسو بدی وای تاسو الوستن که وای تاسو پا بارا دا سی خبر اکی دا چوی دا سیور مبین نو دا دیروسو ندال لکلام شروع دی ایدا جادو دی جادو چی جادو گر برای نمی چرتا ای تمنگ لدیل را غلی چو واره تمنگ دا غطونا چی مندلوی پی منگا خپل مشران و تکون لکم الکبریا دل راغ ہے کہ شستا سم شری اوٹاوے فل ارض پدی ملکی الارض نما دنیا او اسما کا دنیا و اندے ټول دنیا کی غرض یہ کہ فرعون خو په تو باندې باندې قبضه ده او نه مونږه استا سو په غور باندې چرته یقین کوون کی لام سره وی کنا دی ایمان معنی یقین ما نحن لکما بمتیقنین استا سو دوه لو په جمانم په خبر یقین نکو کدا سی ویل ما نحن بكما بمؤمنین بی ایمانو یقین پہ منگا نکو دا فرعونیانو دا انکار دا حق نا سرگن دی وجه قرآن دا دو بیان کو اول وجه دا بیانی تقلید دا خپل و اسلافو کو عقیده کی بی دلیل پا عمل کی تقلید کول دا سبب دا غو دا تباہی کردی دلی دی ولی ویلی تلفتنا عما وجدنا علیه آبانا یو دا دویم اقتدار دا دنیا دل راغلے تکون لکم الکبریا او فی الارض مشری ستاسو چین ستاسو مشری منگا نمانو منزال لدا مشری داوی داریو دقا دو خبری وزد سبب دے اعراض دا حق نا تقلید اپیگی پیوم نو زمنگا کابیرونو چی انتخابات کول ازمنگا کابیرونو چی جمہوریت تتری دی ازمنگا کابیرونو چی اسمبلی تتری دی اکابیرین دا تقلید مشرانو کرو دا تقلید اسم کی ستا کابیرین چی تلیو نو دا کفر قانونو ا دا کفر حکومت و حاکمانو مکافیو اگو اسلام نو ویلے نی اسلام زانتا مسلمانان وی اوس چی تا کئی اتای منی ازانتا مسلمان وی و قانون تا اسلامی وی او دا دا کفر نو دا دید آغی با پارخ نپیگی کیر را دیدی و کدورا ندیدی دا یه وینی دا بلی نی نی رون دا و تکونه لکم الکبریا و فلال نا اکابرین معذور دی معجور دی عند الله الله و لاجر ورکی بل لا رسو خنوا خو کفر تا کفر وید کفر وانولو لتلیو اتاسو تا کافر ندی ویدی انم دی قانون تا پڑا که کفر ویدی ابیو لذی تاییدی کئی من کستر سواد قوم فهو منو چاچ دا چار ڈلز دا چار ڈلز یا تکڑا غصر حساب دی انکم ازم مثلهم تا سو شوی دا غو واندی او بیا دا خبره چا غو اتحاد کرده و دیندوانو سر زویم دیندو سر اتحادو کا زد تومیم دو شیعه سر اتحادو کا خواه چه شیعه کافر دی این دو زن تا مسلمان ندی شیعه دی وجود کافرم بیاو سر دسی اتحادو کا دسی چه سوم را دی زلغواری زمان پی اعتراض نی نشیعه دی مسلمان کا کافر و دی مسلمان کا ابا تر بری لی چه سل کالا سر دیو بندان و مناظره مقابلی وی اغا دی مسلمانان کن پا اغو پسی دی موزو کن اغو پسی روان شوی اغا دی مشر کن کما گتھ دی اکرلا دا کنا چه کفر دی اسلام کن او کفر دی عام کن او کفر دی خور کن نو چه طریقه غلطا مقصد کی کامیاب نشو غلطا کئی نتیجه بی غلطا خیجی ایمین سره لیکلی کری دی چه زبا زرو کی اوباسم وی وقت که وی نه اوباسم نه دا هر تلال برباد شو دا تروس پوری چی سو دا هر تلال برباد شو تا کون لکم الکبریا اگه تقلید دی او اگه دا مشاره دا آوادا چه زمانگ نو مشاری لارشی که منگه دا بلغی تا وکی دو تا کون لکم الکبریا و فلال نمون منگه استازو خبری پیراون ویلیو راوال امالا هر جادگورو دیر خبوا راوال مناظره اشولا ادو کا دغش غلط سو موسیٰ ویلو کرا چی دو امساگانی واردوری اے موسیٰ ویلو موسیٰ علیہ السلام تاس چیتا پیش که دغد جادو زما دانا اللہ بے برباد کی انہو لا یصلح عمل المفسدین اللہ ستا دی کتاب نظر شم لا یصلح عمل المفسدین ندرسی اللہ کار دا پساد کا ان کو نہ چ پساد کونو کاری درس نہ شو کاری نور عمران شو سید دا قران دا خبر اشتیاد کنه نن دا غسی کنه دا دری کالو مخکی ما پدی دے کی بدا خبر کولو سړو دا شی پساوی دا وعده د نانی دی اروسته سری دروانی دی ما هغه وکی چې دا وعده د نانی اروسته سری دروانی ناګه دل رال کنه زرا ما چې شو لم خطا نه دی اپا بغداد کی میں کامل کامل پیران شتے اغیل را اللہ نوز بسکر پا کم سرگو پا کم خلقو پا خلقو سرمخ کئی پا کم مخ باندی خلق پرید خلق با خبرکار کن دا اللہ سرو پا کم مخ کئی گی پا کم ترقہ و مخ کئی گی نو دو اوی سیبتلو ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین اللہ با حق پاتی کی بھی کلماتی اگر که مجرمانو بانی بدلی گی دی صورت سره که کنه برباده اللہ عمل دا فسادیان مفسدین و خلکو مفسد دی آغا چی وی ها اولای شفاونا عند اللہ دا باوی قیده اللہ برباده پاتی که ینا لا اصلحو عمل المفسدین ادا دی فسادیان حق سده ما من شفیعین الا من بعد اذنی اگر که مجرمانی بدگنی ایمان نور اول موسیٰ علیہ السلام اول اول کی لیکن سزوانانو دو قوم دو زنا ذریه خوریدون کی یعنی نسل مشران نه رستی نسل کی اگو ذهن لگ پاکو خبری تی پکر رسیدو سر دی یرین دو فرعون دو مرتبر دو فرعون ان یفتی نهم دو خوف تفسیر ہوکو چه سزا بور کیولا اگو یرده سزا بور کی وجنی بم جلکی بم گوانتا نامو تا بم لیگی و سر دو دقین ایمانی وو یقین فرعون زان لوی ان کے اوپر مصر کی ایہ دزیات دے ہوگا دزیاتی کے ان کو نخام خا موسیٰ علیہ السلام تسلی ور کر سخت را روانہ دا فعلیہ توکلونی کہ پا اللہ بانی زان اس پار آئی کہ ایتا ستا بیدار اے منگ جو پا اللہ زان اس پارو دعا کہ ربنا اللہ تجلنا فتنتا للقوم الظالمین اے رب زمنگا مکو تمنگا فتنتا کمزوری للقوم الظالمین دی قوم ظالمانو تا زیادتی کے ان کو تا فتنہ کمزور ازمیخ دے کمزورتیا پا حق کے چھ دبانی کمزورتیا رالا نو امتحان کے ناکامیاب شوی دعا نبی علیہ السلام خودلی دا اذا عرطت بی عباد کا فتنہ تن فقبیدنی الیکا غیر مفتون کل چھ خلق بانی سخت راوالی ازمیخ پہ کہے اللہم نو ما زان تا بوزا پا دی حال چیز مفتون نیم دخپری خبری نا اوخت نیم اسوس شے نیم دانو چی ما او بالا چی پا ما بانی سخت نیر اغیلی ازمیخ نیر اغیلی پا امت دیر ازیو پی پیغمبر دیرانشی دل کم خبر دا قانون دا اللہ دی چی سخت برازی غیر مفتونین ناز می کمزور اکرشی پا فتنہ کی نا کمزور اکرشی پا امتحان کی نیمنگا اللہ دی امتحان نا بچ کا زمنگم دا دعا دا اللہ تا تا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين الله الظالمون لا سنه مقتمره او دو يا الله لا سنه پخپل زبانی وشکا لا سنه پخپل پر زبانی مات کا الله منتظم حفاظت کل القوم الظالمين ا دعائے کرو کافر نو بچ کا وانا جنا برحمت کے من القوم الكافرين موسی اور تم لیلو تبوا لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة جمعتون ببندئي مدرسي ببندئي بيان تبذين پريدي سالي اكري كي كوتاو كورا پاغي كي علاقان يوزه كوا مسلمان يوزه كوا بيانو تكوا يوزه كي دو تنه پريدنو پا چم چم كي شپاق شپاق اتات يوزه كوا بل چم تدا بل چم تدا او وقتون مقرار كي بدي كي بز دردم پدي كي بز دردم فرعون جمعتون بند کريو تاريخ داغي و تاريخ ددي وقت گوره پرخ با پكي تنمو مائي وہ چڑون نے حالا چڑون دی بیا پا کے پارخ مومی اے جاولو بیوتکم قبلہ کان فرعون قد امرا بتحدیم المساجد کان فرعون قد امرا بتحدیم المساجد فرعون دو جمعتون دو نلول ویرو دو بندول ویرو نلول دیوال نیو نلول نلول بند دی کئی چی دیتا سوکنی دینی شی دا دیزن دو گر گر جوڑی دا دیزن بیان نکی بتحدیم المساجد فأمر موسى وأخوه أن يتخذ المساجد في جوف الدور في جوف الدور موسى عليه السلام وهارون توي كورونو كي دن نزال لجمعتون مقرر كي هذا پابندي تغيلة بوليوا تشويته كارپيو توي كسو بلاو توي ويدي تبسوك نجي كي بيان بنا كي جمعتون تسو توي سيل بن مدرسية تطالعو لغولو دي تبا نمي زيكي كي دا بس حکمات کی سل بمات کی دا حکومت فما آمنا کور کے خیر دے دا جماعت بند کا نکور دی جماعت کا چم کی دے مقرر کا نہ سڑے پڈیران کے نہ پڈیران خدا اللہ دین مپرے دا تا اللہ دی دین مسر و رسو انتبا والقوم کما بمصر بوتن مقرر کئی مصر کی خار کی مختلف کورونا اکی دا کورونا قبلہ تن قبلہ د قبلې ته سړی مخکوي که نه دغه کورونه د مخ کولو ځینو کې دی ته دی راځی وختونه مقرر کوي قبلتن معنی مسجد کوي یا دا معنی قبلتن الی الکعبه دا کوي قبله کعبې طرف ته مخه هغه طرف کې عبادت کوي هغه طرف ته مخ کوي الله الله دا خوره وکړه ادرایمو دین پرینده وبشر المؤمنین مساوی الربا مالو دولت اقتدار دے دونوں اور کڑے دے زسو حکم اللہ زپ تش لاس اصر پخلو سب سو حکم پدی دن کی دی اور کڑی دی لیو ذلو ان سبیل چ خطا کی خلق دلارستان دی مسخ روپے نشی اللہ زور رس غنی چ خلق ورم روپے دی غور اور کڑے غو دے انجوس پنو بانی اڑم دی خلق گمراہ کئی اخل کو تم خلی واجی کڑی استاد تا خدا را کا چ سترا کئی او می الکان کی سی می جنکی کی سی دی نماز غ مارشت اللہ او نرا سغ زور شت چوک پر زور ا چوک پر دولت باندی ا پدی نشود بانی خلق گمراہ کا رب زمنگا برباد کا مالون دو تمس اوارول اوار کا مالون دو منکانی گٹھی کچ پکے تا ساد مالی ختم شی او سختی کو پزون دو بانی اللہ چی ما دا نوڑی تراوی وری چی وینیا عذاب دردناک د موسی علیہ السلام پیوس ایمان سود ندی د موسی علیہ السلام د نیکو پی ایمان سود نو کنه و یو بچه پر ندی چرته یو بچه لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا یو پر ندی چرته مسلمان بشی دی به نقصان زسی ما سر یار ده دیو مو چی ایمان دان وړي تر وین چی عذاب ده تنا کوي دردناک عذاب چولی د بی ایمان منظوریږي الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الله يسوار من ذلك قبولك دعوتكما دعوة فرياد من قبولك اجيبت دعوة خدوانة ذكري دعا خو موسیٰ علیہ السلام کرو قال موسیٰ موسیٰ دعا کئی نو دوڑ سلوی موسیٰ علیہ السلام دعا کولا نو حارون پی آمین وی نو دعا دا کنا آمینم دعا دا قرآن ندے بل سا ذکر ندے دعا پسی چی وی نو دا کلمہ دا استجب پا مانا باندی او دا خلاصہ دا تا چیوی زمان دا خبر دا مطلب دا دے ذکر خوندے تسکو بانے والا آمین آمین آمین ذکر دے نہیں ذکر اسم فعل پا مانا دا استجب باندی یا جب باندی یا کلمہ دا چی پا دی مانا بانی استعمالی گی نو موسیٰ علیہ السلام دعا کولا غب وی عجب اوی زم دا قویم دا غسی زم بیم یا دا مانا اللہ تا دا زائی زمائی طرف ہم قبول کر دا دوم زمائی طرف ہم او اصلو دعا شولا او دعا کی اصل اخفا دا دا زرد اخلاص دعا کرو زکریا علیہ السلام نادا ندان قفیا نادا ربہو ندان قفیا ذکر رو دعا رو دا زرد اخلاصا دا خلی ٹکی نہیں چیز خلی ٹکی زوتوا نو چی آمین دعا دا ابن کثیر موی دعا دا نو رو ویلی پکار دی نو روی ہوا نو پزورا ہوا نو پزورا ہوا کافر کی کی پینو خود اختلاف سبب اصلا کر دی چی پاگی بانی تفر چی چارو وی نو آغا پری دا پخ پر دی چی توک جی سر موز نکی نو آمین خویلا پری دی نو آغا تا موز نمو خواه آمینو تا جی پزورا ہوا الکو ایتای پزورا ہوا والا پزورا نزو تی تعلیم سبق رو دو تی زلو تا گونی دو تی اچیوڑو که دی نو آغا تا سوی علیم زور آبادر و پزور رو اخبار شیو نو والا دی کنا اطفال دی مجانین نو خیر دی دی دو پزور رو ویس خبر انده خوچی تو که رو اینو آغا که ولی ور لگای ولی اختلاف دوڑای خبر بنیادین دا اتش دا چه اللہ توسعه مقرر که دا فراخی پیغمبر فراخی را سوی تو ولی زیق دوڑای تیک دا چه اوزه که پزور رو ویلو والو و پزور رو وی نو معلوم نیدی پکار چه زیم روی وی وی دی کنه چستری شو بس بکی خود چه زی روی هم نو تو ولی اختلاف پیدا کهی منتن نه دا بدبیدار ده دا فرقیواریت دا آوازی دا بدبیداره ده نو میکوا دعا دا وی نو روی وی اللہ یو سوالم قبول کو فستقیما نیغو دیگه گئی سستیو نکای روان نشوی پلای دا آسو چاچ نپیگی پا دین مانی دعا می دل قبول کر عذاب پر آوالم نو تب اخبیرا کئی پا قرار بکین و زرزی که ذکر اذکار بکوم پا دعا سی عذاب را دی یا زی چیزو منگ اخپل کد مد واخلو او زوجو تینا چی دا زی پری دعا عذاب را دی دا بنکای تب دق سی لگیا دق سی با لگیای اس کو چوٹی نمیلی جس نے سبق یاد کیا مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا دیکھی دم نہیں دم خدا کا چادا چزانی زموار کڑے نہ دے نو پا قلار اسم لگو اخپی عمرہ ٹولی نکی خوچ دادا نو بیاوی قم ایو المزمل زڑو کیزان نتاوکلی دیوانا زولی و زاندرانون کیا جامعی و غردوان بلوز دی لرکا دا تشه دا لاسه چه چشمینی کسی دستانی لرکا جورابی لرکا خوالی بد باندی رازی چی کار کئی خوالی بد باندی رازی و تکارو کا دا پا قلع رزه کناسی چه تا کار ندکره کنا نو چه کار که خوالی و دبانی رازی آغا سه اپرده با اسرائیل می دریام نتیر که فرعون لخکره پسیدی عدوان بغیان علالله و عدوان علالعبادی علاکه چه دنو تختی دنستا پا که سه کار ده وسه بغاوت پا اللہ بانی چه قانون دا اللہ نمانی او چه غیری نمانی نو توی دا با منی زما دا با منی تا دا قانون خلاف که باغی دا قانون باغیان عدوان جاتے پا مخلوق بانی چه غیزه دا اللہ قانون منم نستارا سرس کار دی پا خپل مکی خپل علاقه که دا اللہ قانون منم عدوان وینا دا اللہ قانون با نمانی نو زما قانون با منی پوز پسیده لخکر و پسیده زما دا با منی وی نتیجه صدا نتیجه داو دریاب تورو سیدل حتی داد را که الغرق نچه غوطو غو پیوری وی آمن تو انهو لا اله ایمان می راور اجمالی ایمان یو دل دویم دل تفصیلی لا اله الا الذی آمنت بهی بنو اسرائیل نشه تو قانون جوڑو ان کے واقدار دا ملک بیدا چانا چی ایمان پی راور دا خسر اولاد اگه پی ایمان راور اگه منم لکه اگه ملیانو چی ویلیو تو ری عراب کم لستی نیم رب العالمین آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون فرعون نویم دنور و نیمانم نویم رب موسیٰ و ہارون کم رب چی موسیٰ ہارون ملید اغزر اور رب منم قانون سا دمل کغا منم دا سنو چی رب منم کلمہ ویم قانون بدا بل منم دا خو ایمان ندی رب موسیٰ و ہارون ایمان ندیوم بودی بنی سرلو چی پی ایمان دا ورلد دو پیر ایمان درم پیرا وانا من المسلمین زیمان دا تابدارون دا قانون دا اللہ دا موسیٰ منم درے پیر ایمان دا درے پیری منظور شو اللہ تا ندی منظور ادے پو ابو کی دے دغے اولے لمبوی ویلے اولے نو بچ کی دے امشو او اسیم کی دے شو چگائے تا نپی گیا او چا اور تری سکی آخر جو پو گتا بانی خولو کی جود ری گی در یا پمین کی داوم کی دے شو اپا دے دا پاس بانی ایمان ندے منظور شے نو چزن کدن کیو تو کلمہ ہوا ایمان منظوری گی قبر کی دروس یعنی کا ملکان اسودان ازرقان یقال لا قدیم ملک ولا الاخر نکیر فیسالانک من ربک فقل ربی اللہ او گرو تو ترقین نمانی وابیان نو دی وابی خوستا پا دنیا کی نماندلے دی وابی ستا دا تقریب دنیا کی مانا نو چی دنیا کی نو پس دمرگ بدل تو مانی زستا دا شو وای برے دا وی خلکو توی تاسو تا لری شای لری شای تاسو خلق لریش دیو پی دکی کیری مر ربکا دا سوی دا لا شعور تو درگی تینا غل پت لکا دے پرشتو سرم دوکا کئی چیزا چی پرشم نو ملیکی برا شای چیزا سرگان نیو خود یریگی نو برا دی نیو تیلیش نو بیارا مند کی آیتیانی از رقانی چکو لور کی دسیو تو ہے دسیو تو ہے دے پیر دا چلو کی تلقین میو تو کن دا چی تلقین سبق ہوئی لیتو ہوئی نو دی جوندستان سبق ویلے پس د مرګ ته سبق و مولاته تلقین کوي دې کافر چې روح زمانه د مند نوس په سو مونی دا یو تلقین توګه تلقین شته ته وګوره په مو ته دلې انکار کوي څړې د یار سره انکار کوي چې دا تلقین نشته ولا یلقنو فی ظاهر الروایا ته په کې دا کتاب عبارت ده لا یلقنو فی ظاهر الروایا عالمگیری مو شامی مو نور کتابونه وي ظاهر روایت کړه په دلیل دا چې تلقین بوته نه کوي اس چالی کلی تلقینو توقع فائدہ و تورسی گورے کورسی دی دیتا سوی انہم اللہ اخرسون دا پا گورے پسی روان دی کی دیشی چی پائدہ و تورسی نو چی کی دیشی بانی تزدان دین سلا جوڑا جی او روایت کی راغلنی تبرانی کی روایت تے روایت بانی عمل کئی امام پی نپیدا احمد دین پی نپیدا علماء صلحاء پی نپیدا اپی پیدا کنا فائدہ نیشتے جی ویزا مسلمان شن آل آن اوس مسلمان ہے کی حال ہے چی انکار دیکھو اخلاف دیکھ رہے مکی دینا وی تو یہ تو فساد کا ان کنا وی تو فساد کا ان کنا دا خلق و آخری دی برباد ہو رہی نو نن دی بچ کم نو نجی کا خلاصوم دی سنگ دی خلاصوم جوان دی نا ببادانی کا تش تانا دی تش کال بود دا گرگا دی پوچ غردوم چی خلق اللہ دلیل پیدا شی چی غدا دی جسی آچارا چرو سلطان راضی نخا یقیناً دیر دخل کنه زمون دا آیتون دی لغافرون کثیر شده کنه این کثیر من الناس وی زلو تیویلی نو نویت پا ناس کی یک کنه ناس کی دی کنی دی نو کت پا ناس کی نو بیا کثیر من الناس ان آیاتنا لغافرون اکا ناس کی نی فلا کلام معاکا نو خلاص خبر دا گردو تا خمونگ نیو مون خو انسانانو تیوی دیر دخل کنه پارا زمانه دیده آیتون زمونگ نا خبره بی فکران بنی اسرائیل میں زیور کو روزی فمختلفو حتی جاہم العلم صحیح دین راگے ان ربک اللہ اقضی بینہم کشک کے جماعت سر علی گری دی تو پرسو کدا ہونا نقل لعلماء دو امت امم سابقہ ہونا نبی علیہ السلام تو یہ ہر امتی دادا ہوئی دا پیغمبر خوشک نو امتیان پری پوکی چی پیغمبر تو امم تا پرسو کا داگہ تا پرس آجت نو انے شکو استاد شکی تپوس ایتین تپوس کا فاسال الذين يقرؤون الكتاب تورات چی صحیح لوری دا غو نتا پوس کا ستانه مخکی حق ترغان شو درب در طرف نہ مشی شک اون کنا اگر و دین چی گنی تاوانی بشی فیصلہ درف شید لا یؤمنون ار کس ار قسم دلیل داشی لا یؤمنون معنی وقف مکوا لا یؤمنون لا یؤمنون ولا جاتم کل آیا اس کلام پورا شو اس وقف کا حتی رول عذاب العلیم جذاب ہوئی دین و علب ایمان راوڑی نو چی ایمان راوڑی نو قبلی کی آل آن قبلی کی نو فلولا کان القرية درم واقعا او دا پارا دا ترغیب ذکر کی اومنا ولی نشتے اکلے ولی نو چی ایمان راوڑا فیضا برسولی تا ایمانی بید قوم دیو نسنا کل چی ایمان راوڑ لرک منگا دون عذاب دا شرم قدیم مولی جون کی عذاب سر الخزوی نور دونی کم قرآن الخزوی اللی ذکر دنیا تکلیف کی راشی دا غام رازی نیکانو پا دا زد کی رازی لکا قربانی ورولا جید بچان پا کیا جزانو مسودی چرگان پا کیوں مسودی اغول عذاب نہیں او دا دنیا تکلیف عامی او عدیس کی رازیم دا یو باسونا علا نیاتهم پیغمبر علیہ السلام وی زو سویقتین دا دو وچو نرون رو پندو والا بر روانی خلق با سری اکابت اللہ نلول لبرازی نو دو سر با گن خلقی بیدا تراؤ رسی میدان تا دا کعبه موظمی دا غرون و نبار یوخ صافو بهم نو پا دو, دو پز مکه کیون مندلی شد طول عائشه سی دیقوی دا اللہ پیغمبر دست سنگ خبره دا پا دو که خوبا نیکان خلقومی تماشگیر با پکیتومی درمگری تماشگیر نو پټولو با عذاب راشي پټولو برازي وجه صدا حکمت سرګند کنه ولی د بادو مرګرتیا کوي د بدانو سره ولی شوی دي دنیا کې چې هغه تکل فرازي نو پنې کوم راځي ولی دې چم کې ناس ويته ځان دې په ډډه کو ولی نه ولی دې بي دینو خلکو سره دې کل ویږي وا غم خادي دي وا نو د دې تکلیف په وجه باندې د عمر بن عبدالعزیز زمانه کې رپورټ شو شراب اسکل لی دری سلور تنو بویتل سبوت پیوشو ناغوی او احل سزاو لورک لگا یو پکیتا سرائی ناستو روجای وان ویتا سرب زمان خو روجا دا وی نورو نزیاتو وی ولی ویچستا روجا اتا دا منکر وار سرواری کنستی دا بد سرواری کنستی اغنم یو تو دقلی وغی یو تو دقلی لورک لی ستا روجا دا تو چی روجہ دار ہوئے تو سربستہ نہ کہنا چھپتا بین نہ لگی منکر کی شرکی دیتا روجہ داری ان تکول ہو نو تس اندان بیال کا کنا جس تس اندان نبیال آئی نو دنیا عذاب براش ہم پس دا مرگ نا یا پس دا قیامت نا قیامت کی بیا خوبا دا خپل پل نیتو دا خپل پا عمل مناسب جزا یا صدا ورکولے کی گی خود دنیا تکلیف پا عام رازی نو دا خبر ذکر کرلا وی تو نو قوم خلق فنفا ایمانو بید قوم دی یونسنا جیمان راوڑا لرکڑم گردونا عذاب دا شرم دا تکلیف چی راغه ایماندار بانیم راغه دا دا دا دا پارا دا شرمولو ندی دا دا دا دا درجات و درفع دا پارا دی هر تکلیف ایماندار لا چی دی پا کی بی صبری بی قراری نکی خطا عمل یا قولو نکی اللہ پی دا دا گناهون سیزی او دل پی نیکی او درجات ورکی نو چکلا دی طریقه بانی شی نو آقا در خیز یه نشو کنه در شرم خونه شو اخو داده در فیده دی خصورت در آقا سر پی در شرکت پا عذاب که دی نو زکی عذاب الخیز یه مومن لنه دی لوی بابا رحمه الله الفتح الربانی که یه روایت نقل که لا یعذب المؤمن و انما یفتتنو مومن لا عذاب نی مومن بانی از میخ رازی از میخ یفتتن ده دن خیری در کولشه لکه زر پا ور که واچه او زر او لرگی پا ور که که دی دوارو بانده پا ظاهر ور بریگی و ده دوارو مقام یاشنده زر ده پا کولو ده پاره چه خیره چوسو دی لرگی ده سولو ده پاره دی ده مثال ده مومن زر دی خیره و پورشه ده او دا منافق او دا کافر مثال دا غا چوب او دا غلرگی دی دی سولی کی گی زکی عذاب الخیز جیوی مامولو جن افایده می ورکو تر لگا وقتا اللہ غالی لامن من فرارد کلوم جمین ایدو تو مجبوره که نا ترک خلق تردی چی ماندار شی پزور دی یونس علیہ السلام دا قوم نا عذاب ولی در شوی یونس علیہ السلام دا اللہ پو ویلو باندو تووی چی عذاب رازی دره و روزو که بس پا دره مرز با عذاب رازی سوچو کچ عذاب راضی نزور دو تسلح کنم زما بیان دو تا فائدہ نرسی معذب دی نظم والی نا چه سو روزا بلده که لگم او بلده که بس کارو کم دالله دی دین تاواز بوغا گم پا دین یاد دیووت اجازه تا دالله نوشه چه تزا دیو تا نوگیدی دا موسیٰ علیه السلام واقع که لسه فستقیما عذاب پر آلی گم خو تاسو با تینگو لاری تخت بنو زیب نا اسوستی با منکای نو دیتی نا اوت پا نیت دا خیر اوت ناروا نو و اذن دا اللہ نوشی اجازه تا نوشی مباح عمل او دا اللہ اجازه نوا نو اللہ پا دی بانی تعدیبن پا دی بانی دا زورن پا تار بانی تکلیف راوست چینده دا پارا بیادا کرنو که تا دی مقامی چیزو بیجازی حرکت کن نو چووت نو تکلیف براغی مئی تو گردید مئی خیطه که دی کشته نا قوم پوشو چه پیغمبر وته ده نو یقینی ده چه عذاب اسرا دی نو پا جڑا فیدی از سر شد دمری پوری علیمان لیکی چه زنانه جدا شوی بچی جدا کرد پا میدان که غردل چه دو لطه تکی و جاری انگولی و فریاد کهی من دوغه که نغسته سری جدا شو زنانه جدا شوی ساروی را وقت کلی ده سارون بچی جدا کلی ده پنا کلی دی نو ساروی زال لبقلی چه غو باسی او پلا بل پر مندوی او بچی زال ل طول علیہ تب فریاد دے یو زوک دے یو جڑا دا یو انگولا دا اللہ رب العالمین پی رحمو کو او عذابی تلر کو ادو پا طلب کیلی چی پیغمبر پیدا کو چی سر آتا ہوئی ناغب منو عذاب را غلے ندے و عذاب ویلے شیو دا یونس پا خیال بانی علیہ السلام دا فیصلہ مبرم آوا چی پدر مخامخا عذاب را دی دا اللہ علم کی فیصلہ معلق آوا که دو واپس شو عذاب بنی که واپس نشو فیصله دا عذاب برازی معلق او مبرم نو آقا شرط موجود شو یونس علیه صلاة و سلام هم اللہ را واپس راو لگو او قوم توبه وقت کلی وقت دقی حقیقت تی اسباب دا عذاب ویلیو اگه اسباب دا عذاب اگه ختم کرو اللہ پی مهربان شو نو چاو لکل پنجابی وی لکل یونس علیہ السلام کے صحیفوں کے تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت میں کوتاہی ہو گئی تھی دا پیغمبران دا بدناول دا پاردہ سیری جوڑی کری دی دا یونس علیہ السلام دا صحیفوں دا مطالعی نا پتہ لگی کہ دا یونس نا دا پیغمبر پکار کے سوک نقصان شیرے نو چه نقصان تی نو شو نو ده تو هم تکلیف راسید خو فایده اغل تاواتا اغو تاواتا چه خدا پا کوتاهی کرده سستی نستا سون عذاب لرکم اغا پده تم ایچه عذاب برش نزا عذاب لرکم مودودی لکلی دی رسائل و مسائل که دست نورم او پخوانه خبر اکم و سرد پت نیشتی چه اغا سی پا کشتی کرد و بدل کرده سی کلی دی خو معا و باله چه توبتی و باسی توبتی نو کلی آسی پا پتھا کی ترودو بدل کردی نکڑی وی صحیفہ یونس نو دا خبر ویم پیغمبران معصوم دی ادر رسالت پا باب کی چکو تاہیو شنو نو پیغمبر دے سنگا بلغ ما انزل الیک من ربک وئن لم تفعل فما بلغت رسالتا بیا بیا وایا نو بیا بیا رسوا فما بلغت رسالتا چو اینکه نتا پیغمبریون رسولا پیغمبر تا دا امر ده دا امر چه سنگ ده تا ده نو دا درور یونس تا همو نبی علیه السلام وی زما رور یونس دی پا تشته چه کلویل دی وی بچه دای کلویل دی چه رور زما یونس رور زما رور دی اللہ سیرت و علوی اصحاب ده سیرت از تاریخ پیغمبر علیه السلام ده طائف نروت و اوله تکول درمن دوینو لڑل راوت راگه چه دا لکانو نا خلاص شو اخلاصم چاکو مخی تا باغو نیو باغ دیوال تا تکیاو لکول وارو رات لا دو باغ خاون کو تاگو توازو که خبردار دا ما خورت نیجشو نو خیر بم نی نسمی تیو شدل انده تکیاو لا نورم چه خبری دی دے باغ والا د مکیو کافرو او د قومیو کنا ترسی پیو شو پل نو کرلے کورو گنگ ورک یو صدا دی مل مل ورک اگر چراغ دتا گنگیو لورک نو دو توی بسم ال... نبی علیہ السلام بسم اللہ ویلے وی دا سوائی دا خمان دیو لی دلی دا بسم اللہ خمادر تنداو ری دلی وی تا دا کم دی وی زد نینوائی موصل نینوائی دا عراق علاقه وی دا غزم وی خواه تا زما دا رور یونس دا کلی وی ستا سنگ رور دی وی آقا خبر چی آقا را وڑی و آقا خبر ما را وڑلا از ما رور دی دی یونس یونس علیه السلام نو یونس علیه السلام دعوتم دا دیو خبرم داوا نو چکم آواز آقا تو نو آقا آواز پیغمبر السلام توم دی چکم پیغمبر تو نو آقا آواز یونس توم دی فریضه در رسالت که کوتاهی سنگو کلا ابیا پیغمبر معصوم پا سپ آدش که پی پیغمبری که سوستی که نو نور با پیسی ادبارو که چه نورم دی ادبار دی درم خبر دا چه صحیفه دی یونس ده چرتا تا ده کم را پیدا که دا صحیفه دی یونس تا اچه دی را پیدا کرن تا سخه سنت کم دی چه دا ده فلانکی و فلانکی و فلانکی و فلانکی یونس ترسی او رسی دا ده سنت دیو خواه چا دروغ جنو تولی کل سباب سوکولی کی چه صحیفه موسوی بول بولی کی چه صحیفه ایسا لیکلی خوشتی کنه خنوری بولی کی بول بولی کی چه صحیفه آدم او تب وای چه صحیفه کی راولی امو تحوی کون انتم کما تحو وقت الیهود و النصارا تاسو قرآن پریدائی اپا نورو کتابونو پسی پریشانه که گی روان جای دا سکوه تاسو موسی جوانده وی زمان به منلا انتاز دو موسی دو یونس جوانده وی نو دو پیغمبر علیه السلام به منلا دو قرآن به منلا نو تو دو یونس دروغ و صحیفه چی داغو پنم دروغ جور شیادی را واقستی و یقی که دارو دید پیغمبر دو بند نمولو دو پارا اصل حکمت داو و ما کانه لنفسنا تومن اللہ بیزن اللہ دا خبره چه کم کنه دی طرف تا دارت کم دوستان خوشحالی گیه رکا خرده دی اکرلی خرده دی پی اکرلی نو تا پلار کنو کده پیدا دیو کم نو تا خوب دانا چولی دی کنه زما دادا دونا پیدا سدوست تا کود کده دان نه چه نو چه دی پی توغندی وارم سر بوشی نو چه تا پوگا غستی دی نو کده لگی هم نو آقا بوشی دی پوگا غستی هم لگی های تاسو کنه زما غا توغندی چو کنی نی از تا پوگا غستی دی نی نو چه دی اکرو سل کال دا خپل اصلاف محنت تی تبا که اپا دی دا پاس تا دیو بنده لی دیو بنده وی دیتا چه دا خپل پلان نیکی بیزتیو که از سل و کال و مقابله مناظره ختم که اغا وی دیو بنده دیتا دیو بنده شاه عبدالعزیز دیو بنده نو که نو که دیو بندیانو نیکه دیده دیو بندیانو پلار دی اغا سوالا توفه اصنا عشری دی کلا شاه ولی الله دا دیو بندیانو نیکو اده نیوبندیانو اخیری مستند ازالت الخفا عن خلافت الخلفا پرد دشیو کلی کلا قررت العینین فی تفضیل الشیخین پرد دشیگانو کلی کلا نو آغا چی ده چارت بانی کتابونو لکلی شو آغا چی شو آغا پیگه آغا داسی شو ده شاولی اللہ کلاو دی اتوی که ویزو ده شاولی اللہ پا فلسفه چلیگم ده شاولی رزیز اپا دی چلیگم پا دی چلیگم اده مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ یا فلسفه اغا دی سکڑا بارک اللہ فی کا نورم برکتی شا نورم چرا قرآنم لاو کیو سرا ادا پا میند که رو که چرا دی که واقعا دی افت دا قصه پا که نیو ذکر کرن خبوا ادا چی ویلی کی گی نزمونگی او بل تسترگی برگی گی خوری گی دا تین وقل غواری داو مکا چی پتا دیو لگی خبر کرشی ویجعل الرجس على الذين لا يعقلون پلیتی دے شرک رجس شدے هاولا شفاؤنا عند الله دا پا آغا چا بانی کی دا پلیتی لا يعقلون چی پویگین پا دین بانی دا پلیتی پا آغو باندی انتظار کوای او گو رسو چکا ماذا فی السماوات والارض خود دلیلون فیدا نرسی والنظر ان قوم اللہ یومنو یروائی ننمانی انتظار نکی لیکن دا عذاب پشان تا دا عذاب دا ہو چی تیر شیو مرکی دونا انتظار رکائیں زیم تا سرم انتظار کن کے پا ما کم اتا دی دا زید اگر سر تندے بٹکو تاسو آڑم یا جو زبا آڑم یم کی بلی گیا بھی مشرکینو انتظار روکائی عذاب دا اللہ کل رازی بیا پیغمبران بچ کم چی عذاب راڑ چی چیمانی راوڑی کذالک حقنا علینا ننجل مؤمنین دا یقینی نظمہ پا زمہ باندی بچ کم انگی ایماندار اخیر کی عقیدہ رد دا اشراکو فلا عبد اللذین تو سب عقیدہ زمہ عقیدہ دا دا عبادت نکوم دا چاچے تاسوی بندگی کوئی سوا دا اللہ نا قانون نمانم برات کوم تینا دا قانون نا دا چاچے تاسوی عبادت کوئی قانون مرائی العرب تسمی کل من دان لی ملکین عابدن لگو العرب تسمی کل من دان لی ملکین عابدن لگو دا دو کہ دا دریو کتابونو تفسیرونو حوالہ ما ذکر کرے دے علام العالم کے فدی مسئلہ باندی العرب تسمی کل من دان لی ملکین عابدن لگو نزو نمنم دا قانون آغا چی تاسو عبادت کیوئے قانونی منی سواد اللہ نا عبادت نکم نشفی نمنم بیدی زند اللہ نا ما من شفین اللہ بن بعد اذنی اتاسو بیدی زند نشفا منی لیکن عبادت کم منم قانون دا آغا چی تاسو با وجنی یتوفا کمیلی وجنی بدن و تپوس بدن کئی کتب و طول مرجون دے از تپوس دے بند رازی تپوس بدن کئی ویلے شیدی ایماندار نشم وات ویلے شیدی نیرکزان وجہ حق اللہ تا کلیتنو گردا حنیفن امشد مشرکانونا دویم شرک اورد داغی شرک فی الدعا رامدت نکی آجتو نکی اغوو شفاو نا انداللہ را ورسان عرب نکی قرطبی لکری دیدے کیو حوال داویم قرطبی دی آیت بانی لکری دید عربو دا مخ کی آیت بانی ایام الذین خلو من قبلکم ایام نمراد ویسا شدی النعم ایام دا شنط عذاب ایام دے تسمی کل من دان لملکن غرائب القرآن لکی تبری لکی نور علماء شرک فی الدعا دا غیرد یو اللہ را مدد کا سواد اللہ ناغات را مدد نکی چی فیضانیش در رسولتنا نقصان نی نقصان در رسی علی رکولشن فیضان کرامدت تک سواد اللہ نہ بول تو یقینا شویت ظالمان نہ ظلم تشری من یشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم نہ شے مشرک موفق الدین ابن قدامہ وی لا تجلسن بباب من لا تجلسن بباب من یا ابا علیک دخول داری دا چا پدرشل ولی ناس چا غزت ورنی لیکی او تعلمی وتقول حاجاتي اليك اليه يروقها الا مداري اتوي حاجاتي اليه يروقها الا مداري زما جتونه سخدي اكذ د سر نرميونه كون دي به منكي نرمي بو سروكم وترك واتركه واخذ ربها يقضي ورب الدار كار فريده دي دي فريده واخذ ربها دي كور د رب قصد کا ارادہ کا مالک یقضی ابد حاجتون سر کی عددی کور خاون با کاری خپا بھائی اللہ دل حاجتون سر کی اور کہ نفد شرک میں تصرف درم دل باندھی کدر رسی تعالیٰ تو تکلیف فلا کاشف لہ الا سورۃ الانام کی مدایت خود کرنا لا کاشف اک خیر در رسی لا را دل فضلی وغشی الغفور الرحیم قل یا ایها الناس عظمت تصورت ترغیب کتاب دا اللہ تبیا اے خلقو دراغ تاستا پورا بیان الحق و قرآن الحق و پورا بیان دراغ پنفذ شفاعت ما من شفیعین الا من بعد اذنی پورا بیان دراغ دلیلنا پدیچ دا غلط دا اولائی شفاعنا عند اللہ نسوک چی پس مران شو نفیدہ اکردان اچی خطا شو آغا شانتا ہوئی ها اولائی شفاعنا عند اللہ خطا شو یظلو علیہ نو تاوانی دے پخپل دان بانی وما انا علیکم بی وکیل واو رہ گوارے سے زیموار نائم ما دا خپل سر پوٹے کو پیٹے کو کڑے دے زیمواری ساسو پا سر باندی دا وما انا علیکم بی وکیل نیم ساسو دا خیر و شر زیموار دا اللہ رب العالمین لاس کی دی اخوا خستاسو دا سمانے او کئی نمانے ویدام ذکر کردک واتبی ما یوحا علیک دلیل وحی روان شاہ پاگی کی وحی ستا تا ما من شفیعین الا من بعد اذنی وصبر کلک شاہ تنگ شاہ برداشو کا سختی رازی ترائے چو حکمو کی اللہ اللہ دے دیر خیر حکم کو ان کے فیصلو کی فیصلے صدا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین ثم ننجی رسولنا پنور عذاب روالم هل ينظرون الا مثل ایام الذین خلو من قبلهم انتظار کی زما فیصلہ دادا سورۃ یونس دو سبقونو اول سبق او یا یاتونا و دلیلونا مسئلہ دا توحید دا اللہ پا و عقلیو دلیلونو باندی او رد دا عقیدی دا شرک شفاعت ما من شفیعین اللہ من